राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आपरे मन में आई हमारा एक मानना है मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, ऐसा दूसरा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य दो मान है, दो उद्देश्य, एक पैसा इकट्ठा करना, एक भोग पावना। ये दो चीज बड़ी भयंकर है, महान पतन करने वाली है, परंतु कहने से मानने वाले बहुत कम है। आप सब एक मन हो जाओ। भोग से भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग रस सब व्यवसाय बुद्धि स्वाद नीयते। वो परमात्मा में निश्चय बुद्धि होगी, बहुत बुद्धि बुद्धि भी नहीं होती, निर्णय भी कि परमात्मा की प्राप्ति करना है किया होता नहीं। दो बात भोग और ऐश्वर्य, दूसरा अध्याय के 41 से 44 तक ये प्रधान है। व्यवसाय बुद्धि एक होती है, भोग समाधान भी दिया। पहले निश्चय हो पीछे काम करोगे, पहले निश्चय हो उनसे, पहले निश्चय भोग और ऐश्वर्य दो है। भोग होना अरे पदार्थ में चलना ये पतन करने की चीज है। भोग और ऐश्वर्य सृजन हो इसका अंत नहीं आता। भोग और ऐश्वर्य छोटे से बड़े सबके भीतर है। पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय भोग हाय भोग पैसा ही जो भगवान को मानो भोग भोग जो त्याग को मानो पैसा ही भगवान और भोग जो है त्याग है। दो बात और कह लो बार है भगवान अपने हैं, पैसा अपने साथ नहीं आएगा। यहाँ आए तब कुछ लाए नहीं, जाओ तो नहीं। दो बात याद रखो, सब याद रखो, छोटे बच्चे सब के लिए आए जब साथ में लाए नहीं, नंग धन धर्म है, जाओ तो पैसा लगा नहीं खोटी एक भी। भोगों से आदत बिगड़ेगी और शरीर का नाल खराब होगा, पतन होगा। ये तो बात जो शायद बुद्धि समाध हो न बीति समाधि है तो अस्मित समाधि परमात्मा उसकी भोग हो या ऐश्वर्य में जो आसक्त है उनका कल्याण नहीं होता। मनुष्य मात्र है, ये दो चीज है, एक पैसा इकट्ठा करना, एक भोग होना सुख भोगना। यह सुख भोगना है ये दुखों का कारण है, सब दुखों का कारण है। मनुष्य ने सबसे श्रेष्ठ पैसे को माना है और सबसे निकृष्ट पैसा है। पैसा कोई काम नहीं आता, पैसा खर्च का होना होता है। आप एक काम में खर्च होता है, दूसरे काम में भी खर्च होता है, कोई काम नहीं आएगा। ऐसे खराब चीज होती है, पैसा खुद आपके काम नहीं आएगा, दूसरे काम नहीं आएगा, खर्च करो तो औरों काम आएगा, आप भी काम आएगा, खर्च करो लाभ तो भाई एक ही बात है, आए जिता आए जाएगा, कोई रोकने वाला है नहीं, नहीं आएगा नहीं आएगा, चाहे कितना ही आप मर जाओ, कितनी चेष्टा कर दो कभी आएगा। प्यार पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्यार पहले रचा पीछे रचा शरीर, दूसरी चिंता क्यों करे बदला शरीर हुई, ये बात पक्की है एकदम सच्ची है। दशा को सुख भोग, सुख खाने में सुख, पीने में सुख, सोने में सुख, ओढ़ने में सुख, आराम में सुख, कपड़े पहनने में सुख, रजाई ओढ़ के सो सुख, ये आफत है, सुख बुझ नहीं हो। जैसे किसी के फोड़ा हो जाए तो दवाई लगनी पड़ती है, पट्टी भी बांधनी पड़ती है, ऐसे कपड़ा पहनो ये सह नहीं सकता, पूरा है हमें सुंदरता की जरूरत, सुंदरता सुनोगे मकान सजा हुआ है, सैया सजा हुआ है, दो एक तरीके दो गोटो भैया पतन हो। संतों की बात मैंने सुनी है, नहीं ज्यादा हुए तो सुना सुना जो कैसे कमर ने दे एक पत्थर गयो, कमर ने दे दे उठे दोनों बंदल थे गए, दो चांदी में आ जाएगी बस सुनिए भाई, मैंने एक सुनी है, अगर कड़ी से बांध करे डोरी एक लाश लग रही वहां थी, चांदी दावे मस्त लगी है, छोटे रखे इसे देना विद्या विद्या भाव रे आज महावरे, एक विद्या खोटे बुरा मंद छोटे छोटे करे चम चम विद्या वे घम घम हमारे मित्र थे चंद्रराम जी, बोलो कैसे अरे खैर कैसे कैसे बोले बड़े लात रे जल्दी आई खुद कहे खुद खुद कहे लात भी मारी आराम भी रहेगा होगा, अरे आराम आराम आराम आए भाई, मनुष्य आराम के लिए नहीं मिला है, आराम चाहे तो स्वयं जाओ, दुख चाहिए तो नरकों में जाओ, अगर भजन करना हो तो बस आओ, यह शरीर है यही तनु कर पल विषय है तो भाई प्याज करे भाई, अरे भाई कितने प्रेसी है यह तनु पल विषय है न भाई, शरीर सर पान तो दुखदाई न तन पाए विषय मन दे पर सुधाते सठ पिछले अमत के बजाय दे करके बेच लेते हैं, संग्रह कर रही गुजा गए परस में निकोई सीमा घटी है तो भोग प्रसन्नता नाम व्यवसायता बुद्धि लेके कुंता न आरम्भ में अरे भोग भोगेश्वर प्रसन्नता और अंत में बहुत क्षमा तो न मिली थे भोगेश्वरी मकान बिछा दिया सैया सजा दिया भैया सच्चे दिल से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है, और मेरे साथ में और हमारा संबंध नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मन बुद्धि आदि कोई हमारा है, हमारे है भगवान। मई बार सोची मिलो जीव भूत ईश्वर सोची बबिता से चेतना पर सहसूर अपना नहीं है, हमारे भगवान है, भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, जरूर छोड़ना ही पड़ेगा, काटेगी राख जानवर खा जाए तो जाएगी पिस्टा, कभी मेरी भस्म नहीं तो गार दो तो कीड़ा पड़ जाएगा, कृमि पर भस्म संगीत राग हो जाएगा ना भिष्टा हो जाएगी तो कीड़ा पड़ जाएगा, कृमि भस्म कृमि जो मंजूर है कमे बिट भस्म संगीत कमे बिट कृमि पिष्टा और राग दूर कितना इस शरीर को पाड़ो बनाए तो उसे इधर ज्यादा हो जाती और कुछ इस वास्ते सबसे धीरे भगवान में नहीं जाओ हर महात्मा कमर जैसे पत्र देगा सोया कर सच्चे हृदय से भगवान में नहीं जाओ, अपना भगवान है, अपना और कोई चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये मकान अपने नहीं है, जमीन जायदाद अपनी नहीं है, घर अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। देखो प्रत्येक बात आप आराम से बैठे बिछौना पे मिलता है, रोशनी भी हो रही है और पंखा चल रहा है, आराम है, पर अपना नहीं, क्या अपना है, पिछड़ा अपना नहीं है, लैट्रिन अपनी नहीं है, अपना नहीं है, पर्दा लगा है, शांत हो, ये केवल सत्संग के लिए आराम के लिए नहीं है, सत्संग सत्संग करे ये भगवान का प्रबंध है, भगवान का प्रबंध है, भगवान प्रबंध, भगवान बहुत लाड रखे, बहुत प्रेम रखे, वो एक हमारा है भगवान, भगवान के भीतर कृपा बड़ी है, कृपा दमकावे भी है, प्यार भी करे, स्नेह भी करे, दमकावे भी उमाराम समय तो जग माही उरु पे तो मा तो बंद प्रभु नाही उमाराम समय तो जग माही राम जी हमारे तो वही है ही नहीं, राम जी हमारे है सदा साथ रहे, नरगांव जो साथ रहे, स्वर्ग में जाओ धाम रहे, मृत्यु लोग में जाओ साथ रहे, जहां जाओ वहां साथ रहे, पशु पक्षी में तो भगवान तो साथ में रहे, ऐसा साथी कोई है नहीं, कोई है ही नहीं, कर्म किए वे भोग दे भोगा दे भगवान मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सनातन उनके तब बेला पार दुखी का वही ठिकाना है, विश्वास सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, चेत करो, चेत आर सावधान जाओ, चेत आ रही मौत आ रही है, सावधान हो भगवान में लग जाओ, फिर भगवान है सब काम ठीक हुआ। ये कद पहले रचा पीछे रचा शरीर भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, ईश्वरांश जीव विनाश, ईश्वरांश जीव मात्र, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सूर पांच पद है, ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतन अमल सूर। भाइयों मौका बहुत बढ़िया मिला है, अवसर बड़ा सुंदर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति का मौका बढ़िया, मकान बन गए हैं, बिजली लग गई है, बिछड़ा है गया है, सब टाइम टाइम रसोई बनती है, भोजन कर दो भोजन करो, भोजन कर दो भोजन, आप बनाओ खाओ और भोजन करो, थाली बढ़ती है, आप बनाओ और खाओ तो बढ़ता है, मजा खाओ सब बढ़िया है, सब बढ़िया बहुत जाए। ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सावधान सावचेत चेत चेत चेत हेत की दिए हरी सर चेत बात हो निहाल सफेद बाल हुए कर समेत वेश कैसा मनो झट पड़ेगा उपदेश जीर्णित जरा केश वेश श्वेत ये केश नहीं तो जमराज के चावला है चावल ब्याह ब्याह तो पीला चावल है मौत रहा तो थोड़ा थोड़ा ही है चावल आया बुला है आपको निमंत्रण दिया है या चावल है ब्याह रहा तो पीटा चावल है मौत रहा तो थोड़ा ही है भगवान ने दिया सच्चे हृदय में लग जाओ अब सुनाओ कीर्तन सुनो प्रेम से सब भाई छपा ना करो पर।